sen kerran, kun kotuani lähdin, pappa se poloki jalaka. Mamma se itki ja ikkunasta sano, että nyt se sun surusi alaka. Viimeisen kerran, kun kotuani lähdin, niin hiljolleni minä itkin. Kun mun on luotu kulkemahan näitä maailman rantoja pitkin. Viimeisen kerran, kun kotuani lähdin kantaen renttujaani. Kaikki ne pojat, jotka vastahani tuli, oli vanhoja henttujaani. Ja mitä sinä tuulit narraamhan, kun olin vielä lapsi? Mikset sä antanut vanheetaija tulla taitavaksi? Ja mitä sinä tuulit narraamhan ja surua mulle tuomhan? Mikset sinä pysynyt kotona sen hyvän äites luona? Ja mitä sinä tuulit narraamhan mun sydäntäni nuorta, kun saatit mun surua kantamhan kun raskasta santaa vuorta? Joutunut sinne maailman hartioon.